kwenye viwango vya juu. Yatosha ulivyozunguka jangwani, huu ni mwaka wa kwenda viwango vya juu. Haijalishi umeomba mara ngapi mama, huu ni mwaka wa kwenda viwango vya juu. Haijalishi umelia mara ngapi ndugu yangu, huu ni mwaka wa kwenda viwango vya juu. Hey, magonjwa umasikini, laana na mikosi, kunyanyaswa, huu ni mwaka wa kuinuliwa. Kwenda viwango vya juu. Inuka pambana, usikubali kurudishwa nyuma. Huu ni mwaka wa kwenda viwango vya juu. Yaliyopita si mbele, ugange yajayo. Huu ni mwaka wa kwenda viwango vya juu. Yaliyokutesa jana, wewe yape kisogo. Huu ni mwaka wa kwenda viwango vya juu. Kwa inuka, mwombe Mungu soka mbele. Huu ni mwaka wa kwenda viwango vya juu. Hey, magonjwa umasikini, hey, huu ni mwaka wa kwenda viwango vya juu. Laana na mikosi, kunyanyaswa, huu ni mwaka wa kwenda viwango vya juu. Huu ni mwaka kwa kwani